veces de chuva e deliramos vaguas ardentes en cuanto outono asubía outra negra sombra. Dicen sermos fillos da brétema, mas a brétema teima, esencia de soños aínda por realizar e, por tanto, fillos da nada. Ás veces descalzos alzamos escadas ás nubes e contornamos travesías onde a noite cadencia estrelas de prata cesas ao lume para fábeis entaboar un diálogo con os deuses que nunca nos foi propicio, nen para viver acordados, nen para vingar experiencia. Asín que arriscamos até a morte por un canto a embelezar e perdemos na ignorancia alivios de ferro contra un intuito amedrontado que esvai no tempo sombras dun falso porvir ou escreve entre rochas gotículas carrejadas de falsas inseguranzas que acreditan eles foran de natural selvaxen. Como a nosa alma, como a vosa arrogancia, porque sofremos na diáspora un silencio de ollos visado, asumen con certo sancor sermos por eles fillos de chuva que esvaía, mas a chuva segura foran de pedra e, por tanto, carballos vixiantes. Tú, que nunca quiseste comprendernos, dicertemos, somos agora donos dunha aberta saudade, tenros como zanfonía, escravos de importadas paisaxes, e rusos como a beleza no cumio do monte a granito encravada. De saudades, pois, mas a saudade hacha, vivemos oprimido as bellas añoranzas e por conseguinte netos de antigos eternos presaxos que agrandan ouvindo, esquecen danzando e aprenden a realizar cabeza en soallo a función de procriárense no mito da honestidade. De orballo na rosa, de rosas na auja, contra unha eterna e aflita, doente, sumida esperanza, por nós propia, deseñada.